Ik verbaas me dan dat ze dus plezier hebben. Maar dat plezier is niet mijn plezier. De 538 Ochtendshow. Started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now, a million miles away. Voor de paas ook. Goede vrijdag vandaag, 3 april. En nieuws voor vanochtend. Saskia Belleman zegt dat eigenlijk iedereen ervan uitgaat dat Ines Wesky niet vrijwillig informatie heeft doorgespeeld naar criminele organisaties. En in dit geval door organisatie van Ridouan Taghi. Bij RTL Tonight legde ze uit wat een mogelijke reden kan zijn dat Wesky dit toch gedaan heeft. Het kan zijn dat de druk of de dreiging zo groot is geweest dat ze niet anders kon dan... Maar advocaten durven dat niet te benoemen. Dat is niet voorbijgekomen. Nee, en zij zegt het ook niet, omdat zij zich beroept op haar geheimhouding. En haar advocaten hebben dus een soort verlengde geheimhouding, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Dus zij kan niks zeggen wat haar ex-cliënt schaadt. Die zij geheimhouding... vindt dat gewoon niet integer. Ja, al dus Saskia Belleman, die persoonlijk ook echt onder de indruk was van hoe ze Ines Wesky in de rechtszaak had zien zitten. Omdat zij zegt, ja, zij zit daar misschien wel buiten haar schuld om. En het zit in een soort... Ze kan geen kant op. Nee, ze is voor mij 1,72. Dan ben je toch bezig met je oude dag. En ze gaat misschien 4 jaar vast, hè? Ja. Bij RTL Tonight ging het over de Passion van gisteravond. Waar overigens Roxanne Hazes hoge ogen gooide met een uitvoering van een liedje van Suzanne en Freek, Lichtje branden. Opvallende uitspraak van Bo van Ervedorens. Van Albert Verlinde. Die vertelde dat hij ooit gevraagd is voor de Passion. Twan, jij hebt nooit meegedaan, denk ik, hè? Saskia ook niet, maar nee. Albert, jij ook niet, volgens ik mij. Ik ben gevraagd ooit, mm-hmm. En ik heb echt... Want ik zou gaan zingen zelfs. Oh, nee. Nou, wees maar blij dat dat niet gebeurt. ik had echt gezongen en Erik van Tijn was heel enthousiast, maar ik durfde het niet. Ik denk, ik steek zo mijn nek uit als ik dat ga doen, dat ik ook deze reactie had. Ik denk, ik doe het niet. Ja, ik denk wel dat je voor volgend jaar weer gevraagd wordt. Ja, want dus Albert tegenover Bo. Die moet ook meedoen. Het zijn wel van die dingen is... kijk, er zijn natuurlijk heel veel BN'ers die met allemaal van die spelletjes meedoen, maar ik vind de Passion en samen met bijvoorbeeld Wie is de Mol en Perfecte Plaatje, dat zijn wel, laat maar zeggen, de AAA-programma's. Juist. Waar je dan zegt van, nou, als je dan iets meedoet... Ja, wel, maar dan moet je wel... Kijk, als Albert zegt, ik kan niet zingen, dan nee, moet maar je toch ook zo'n discipel zijn, die zingen niet allemaal. Ja, dus, er zijn een hoop mensen al discipel geweest, hoor, in het verleden. Maar Albert dus niet. Nee, Albert die heeft gezegd van... maar die was misschien wel voor een grotere rol gevraagd. Want Albert is wel voor mij... hij is katholiek, toch? Ja. Ja, dat is ook nog zo'n vraag. Moet je iets met het geloof hebben als je meedoet aan de Passion? Nou, vind ik niet. Nee? Nee. Ik denk juist niet. Het is toch juist ook mooi als je... Dat is toch ook het idee van het geloof. Iedereen is vrij iedereen om te gaan erbij en mag erbij. Want wie gelooft van ons eigenlijk? Nee. Flo is Sinterklaas, maar... Ja. Maar ik ben niet gelovig. Maar ben je gelovig opgevoed? Nee, ook niet. Ook niet. Nee. Ik heb wel op een katholieke school gezeten, dus ik heb wel het hele circus meegemaakt. Ja, dat heb ik ook. Ik heb ook christelijke MAVO gezeten. Ik heb zelfs vroeger in het kerkkoor gezongen. Oh, serieus? Ja, echt waar, ja. En wat was jij dan? Een alt, een tenor, een bas, een bariton? Nou ja, nee, zo ver ging het niet. Oh, het was meer dat er op een gegeven moment gevraagd werd van... joh, wie van de klas vindt het leuk om in het kerkkoor te zingen? En al mijn vriendjes gingen ook in het kerkkoor zingen. Oh. Ja, dan ben ik straks op woensdagmiddag sta ik alleen te voetballen. Dan ga ik wel mee naar het kerkkoor. Dus dan heb ik de uitvoering meegezongen in het kerkkoor. En het leuke was, dan mocht je daarna werd er vanuit de kerk ook een uitje georganiseerd. Naar het strand gingen we. En dat was hartstikke leuk. Dus dat was eigenlijk eigen belang. Ja, ja. Maar dan heb je wel zoiets van, oh ja, ik ben thuis helemaal niet gelovig opgevoed. Sterker nog, het tegenovergestelde. Ja. En dan kom je opeens in aanraking met al die gebruiken in de katholieke kerk. Is toch aan de andere kant ook leuk? Het is wel mooi om te zien. Ja, noem eens wat voor gebruiken. Nou ja, dat je dan op een gegeven moment dat iedereen naar voren loopt om dan zo'n hostie eten. En die moet je dan eten. Dat is dan het lichaam van Christus, wordt dan gezegd. En, bloed van Christus, toch? Als je... En daar ben jij die wijn zo lekker gaan vinden. Juist! Dat is daar toen je daar voor het leven verpest. In het kerkhoor. Ja. Johan Derksen, die maakte gisteravond een opvallende verspreking. Ja. Hij was de naam van Wilfried even kwijt. Ik heb nu die revolutionaire garde de basis geworden. Dan wordt het echt Willem, van... je maakt een beweging, Johan. Willem. Ik bedoel Wilfred. Ja. Nou, maar ik mijn doopnaam is Willem, hoor. Dus dat kan. Hey, Willem in mijn paspoort. Ja, ja. Hey, Wilfred Willem Gené? Ja. Willem Pie. Is gewoon echt. Maar hij zegt het niet één keer. Nee. Luister. Ik heb nu die revolutionaire garde de basis geworden. Dan wordt het echt van... Willem, je maakt een beweging, Johan. Willem, ik bedoel Wilfred. Ja. Dat is even een blackout, denk ik. Ja, hij klinkt ook heel vermoeid. Ja. Hè? Dat heeft iedereen toch wel eens dat je even... Zeker. Maar, maar hij zit... Kijk. Nou, nee. Ik vind Johan echt... Johan is in topvorm. Nee, maar ik bedoel, dat je een van onze namen nog door elkaar haalt... Dat snap ik nog wel. Dat snap ik nog wel. Maar dat je echt een andere naam... Ja. Dat ik jou opeens... Frank gaat noemen. Ja. Ja, maar ja, Tom, luister. Willem. Ja. Maar dat is dus wel de tweede naam. Zijn doopnaam. Ja, dat is... Wilfred Willem. Nou. 11:07, goedemorgen en leuk dat je erbij bent. De ochtendshow voor de vrijdag. De wekker heeft geklonken, de eerste hoogste tijd. Snel nog even douchen en naar het barend ontbijt. Poets nog snel je tanden voordat je straks vertrekt. Want van die ochtendadem gaat iedereen gestrekt. En zet de radio aan. Dan staat hij toch al? Even kijken, Rick zit natuurlijk bovenop de verkeersinformatie. Is het nog steeds zo rustig? Helemaal niet. Nee. Mooi zo. De zon die laat zich vanochtend zien. Vanmiddag wel bewolking. Kan wat regen vallen. Het wordt slechts 12 graden. Het paasweekend verloopt wisselvallig. Tweede paasdag wordt het wel zonniger, gelukkig. En de temperatuur dan 15 graden.

Ja, waar moet je op letten? Ja. Een mooi deegje en niet te groot, nee, als je dat thuis maakt. En een deegkleedje heb je nodig, toch? Een deegkleedje. En een deegkleedje, ja. Moet je dat lekker mooi met, daar moet bloem op, toch? Of is dat niet nodig? Ja, tuurlijk. Ook blijf plakken. Ja. Ja, dat moet je niet hebben, hè? Ja, nee. En je rozijnen goed wassen en weken. Ja, hey, kijk, dit is ook weer heel belangrijk. 30 graden? Ja, heel goed, vriend. Heel goed, 20 minuten, hè? Robert, bedankt voor het gebruik. Dank even voor je tijd. En succes, ja, graag gedaan. Met het bouwen, okay. Ik zal het hartstikke druk hebben, denk ik. Mooie Pasen. Hoi. Robert van Beckhoven. De meesterbakker, hè? Over in dit geval dus niet de kerststol, maar de Pasenstol. Die te herkennen is aan het ontbreken van de amandel, want die ligt er dus alleen op het moment dat het kerst is. En dan eet je hem ook. 9:30 in de ochtendshow. Will Smith. Man in Black. Guys dressed in black, remember that, just in case we ever face to face and make contact. The title held by me, MIB, means what you think you saw, you did not see. So don't blink, be what was dead is now gone. Black suit with the black Ray-Bans on, walk in shadow, move in silence, guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list, we straight, don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back, cause you never quite know where the MIBs is at. So the darkest of night on the horizon, bright light into sight tight, camera zoom on the impending doom. But then like boom, black suits fill the room up with the quickness, talk with the witnesses, hypnotizer, normalizer, vivid memories turn to fantasies. Ain't no MIBs, can I please do what we say, that's the way we kick it, yeah, you know I mean? Or see a noisy cricket get wicked on you. We're your first, last and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us, if you ever get near us, don't jeer us, we're fearless. Send my bees freezing up all the flag. What that stand for? Men in black. The men in black. Let me see you just bounce it with me. Just bounce with me. Just bounce it with me. Come on, let me see you just slide with me. Just slide with me. Just slide with me. Come on, let me see you take a walk with me. Just walk it with me. Take a walk with me. Come on and make your neck work. Now freeze. Tell you this in closing, I know we might seem imposing, but trust me, if we ever show in your section, believe me, it's for your own protection. Cause we see things that you need not see, and we be places that you need not be. So go with your life, forget the Roswell crap, show love to the black suit, cause that's the men in, that's the men in. Man in Black, om 7:55. Goedemorgen. Hey, zometeen een nieuwe ronde stemmenjacht. We weten inmiddels dat er in koffer 8 12.500 euro zit. Wat we nog niet weten is van wie de stem is. Maar misschien dat die zometeen wordt opgelost. Florentien heeft het laatste nieuws. Is een gewone vriendschap tussen man en vrouw mogelijk? Nou, daar denkt niet iedereen hetzelfde over. Daan, radio in de 538 ochtendshow. De stem uit koffer 7. Ik denk dat het Charlie Luske is. Nou, we gaan het vragen. Goed. Ja! Nee, ik heb 3.000 euro gewonnen! Nee, oh, goed! De 538.

Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank. Combineer meer, krijg meer. Combineer nu internet en mobiel en krijg alleen bij KPN, Netflix of ESPN compleet cadeau. Elke maand weer. En je kunt je cadeau elke maand wisselen als je even iets anders wilt streamen. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Nou, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja. Mooi, hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Nu bij Coolblue. Korting op Miele stofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Ja, goedemorgen, dit is 538, de ochtendshow en het weer voor vandaag. De zon laat zich vanochtend nog even zien. Maar vanmiddag wordt het bewolkt met regen en 12 graden. Paasweekend verloopt wisselvallig. Tweede paasdag wordt het zonnig en droog bij 15 graden. En daarna zou het allemaal beter moeten worden qua weer. Lekker man. De hele ochtend al geen files, Rick. Hoe is dat nu? Geen files. Mooi zo. 7:55. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentine, goedemorgen. Goedemorgen. In Den Haag is vannacht een fietser om het leven gekomen na een botsing met een tram. En hoe dat kon gebeuren, dat is niet duidelijk. Ook is onbekend wie het slachtoffer is. Een kamermeerderheid wil dat het verboden wordt om slachtoffers van ongelukken en misdrijven te filmen en die beelden te delen. Het is sensatiezucht waar we paal en perk aan willen stellen. Dat zeggen GroenLinks, PvdA en CDA in een wetsvoorstel. En een dag na de lancering van de Artemis 2 gaat de maanmissie dan echt beginnen. Na eerst wat rondjes rond de aarde gedraaid te hebben, gaat de raket nu echt richting de maan. Een reis die 4 dagen duurt. In Ahoy stond gisteravond... Ze zouden toch 10 dagen onderweg zijn? Ja, heen en terug. Totaal, heen en terug. Zeggen het hele cirkel. Oh, ja. Zo, oké. Oh. Het is nog weer terug. In Ahoy stond gisteravond de oorspronkelijke K3 voor het eerst weer op de bühne. Ruim 17.000 fans van alle leeftijden waren erop afgekomen en zongen ook de hits luidkeels mee. Oh, dat is wel fijn. Ja. Ja, Karin, Christel en Kathleen die doen in totaal 17 shows in Rotterdam. En daarna 17? Ook... Ja. En ik geloof dat als ze hadden gewild, hadden ze er nog een paar achteraan kunnen plakken. Zo. Ja. Is populair hoor. En zeker. Ook nog een concert in Antwerpen. Meerdere. André Hazes dan, die heeft een uitgesproken mening over vriendschap tussen mannen en vrouwen. Ja, volgens hem is het dus niet mogelijk om een vriendschap te hebben zonder dat er seksuele aantrekkingskracht spanning ontstaat. Dat vertelt hij in zijn podcast. En als het een leuke meid is om te zien, ja, dan is de kans gewoon heel erg groot dat de een de ander wil doen of allebei. Ja, zijn zus Roxanne, die is het daar helemaal niet mee eens. Die zegt van ja, dat zegt meer over André Hazes. Ik denk wel dat het ingewikkeld is, vriendschappen tussen mannen en vrouwen. Ik denk het ook. Er is altijd een van de twee die toch meer gaat voelen voor de ander. Ja, dat is echt wel vaak zo. Tenzij er een gecombineerd iets is, weet je wel, met setje. Maar echt 1-op-1. Ja, dat is toch lastig. En dan denk ik met name misschien meer vanuit de man dan vanuit de vrouw. Nou, vlak de vrouw ook niet uit. Nou, dat denk ik wel. Maar er hoeft niet meteen iets te gebeuren. Maar het is meer je krijgt... Spanning. Ja. Ik vind het ook niet leuk als Emiel met een vrouw afspreekt. Nee. Want? Nou ja, om deze reden. Je vertrouwt hem niet, hè? Nee. Nou ja, ik vind het gewoon niet... Nee, ik vertrouw hem wel. Maar jij beperkt hem dan in zijn vriendschappen. Eigenlijk wel in zijn vrouwelijke vriendschappen. Ja, is dat raar? Ja. Ja, maar vind jij het oké als jouw vrouw met een man afspreekt? Ja hoor, nou ja, daar denken we dan heel anders over. En jij, Tim? Nee, ik vind dat echt prima. En dat gebeurt ook heel vaak. En ik heb daar echt. Maar ik ben niet jaloers. Dus dat scheelt een hoop. Je bent niet jaloers, kan hem op. Nee. Ja, maar een beetje gezonde jaloersheid is toch wel fijn, hoor? Ja, ergens. Ja, maar ik kan me daar echt niet druk om maken. Nee? Nee. Oh, ik heb dat wel. Nou ja, dat is ook wel een uitzondering. Maar zit je dan de hele avond boos op de bank? Hè? Nou, het gebeurt gewoon eigenlijk niet. Oh, het gebeurt niet. Maar jullie hebben dat ook uitgesproken. Of hij moet het stiekem doen. Ja, want dat krijg je dan. Wat heb jij gezegd tegen Emiel? Ik wil niet... Nou, prima, niet zo heel duidelijk, maar wel van... Nou, ik vind dat niet leuk. Dat heb je gezegd. Natuurlijk. En dan spreek jij wel eens met een man af. Nee. Hij denkt daar ook zo over. En als ik dat doe, dan zitten er nog mensen bij. Dus stelletjes. Ja, dus zo is het. Frans Bauer dan. Dus ik kan niet met jou... ik kan niet tegen jou zeggen, laten we vanmiddag gaan lunchen. Dan moet Emiel mee. Emiel vindt het onbelangrijker, denk ik. Oké. Hij boeit het niet zo. Frans Bauer dan is opa geworden. Ah, ja, zijn zoon Jan. Hij is 52, Bauer. Ja, op 52-jarige leeftijd al. Zijn zoon Jan die is dus 24. En vriendin Danique, die hebben een babytjezus. En hij heet ook Jan. Oh, wat leuk. Wat leuk. Ja. Jan, Johannes, Jacobus, Chris, Bauer. Ik vind Frans nog geen opa, inderdaad. Als nee, je helemaal niet. Nee. Dan een jonge vent. Ja. Ja. Leuk. Gek, hè? Mooi nieuws. Nog meer, een 92-jarige Franse vrouw die is afgelopen maandag aangehouden op de snelweg. Ze reed in een Porsche 911 GT3 met 510 pk... met een snelheid van 228 km per uur. Ik hoor tot nu toe nog niks vreemds. Wat is het bericht? Oh, dat ze 92 is. Ah. Oh. Dat is toch niet normaal? Dat is wel een stoere oma. Zo, man. Hey. En de politie ging er dus achteraan natuurlijk. Werd staande gehouden, die vrouw. Nou, ze parkeerde gewoon heel netjes die auto en rustig. Nou, ze ging er ook helemaal niet tegenin. Ze zei, ja, ik hou gewoon van lekker hard rijden. Wat goed. Vind je dat niet? Ja, ik vind het toch wel iets leuks te hebben. Ik was jarenlang getrouwd met een man, zei ze. Oh. Met een passie voor sportauto's. Ja, dus door hem heb ik de smaak een beetje te pakken gekregen voor snelheid. En ik hou van die adrenaline. Wat leuk. Maar je, als agent ga je die achtervolging inzetten. En dan denk je, waar houden ze meteen? Oh, er zit weer zo'n jup in. Die zullen we eens eventjes lessen. En dan stapt er zo'n omaatje uit. Is toch heel grappig? 92. Heerlijk, hartstikke leuk. De 538 Stemmenjacht. Ja, gisteren ging hij eruit bij ons in de ochtendshow. Koffer 7. Spanning. 10.000... Gaat hij door. Sensatie. We zijn inmiddels naar koffer 8 gegaan. Daar zit 12.500 euro in. En Sterren hebben we aan de telefoon. Goedemorgen, Sterren. Goedemorgen. Wat een leuke naam. Hè? Ja, Sterren. Ja, dankjewel. Ja, mooie vrolijke naam. Jij bent de kandidaat die een poging mag gaan wagen om deze koffer te kraken. Lukt je dat, dan win je 12.500 euro. Zo. Spannend. Ja. Je hebt de stem al een paar keer gehoord, denk ik. Ja. Ja, het is wel een heel kort fragment, maar ik ga gewoon een poging maken. Heb je een beetje een vermoeden wie het zou kunnen zijn? Of ga je gewoon maar een willekeurige naam noemen? Ik had gisteren had ik een vermoeden en toen dacht ik, nee, dat is het niet. Dus toen ben ik toch geswitcht. Oh nee! Ja, en echt een hele andere naam, dus... Ik ga gewoon een poging maken. Nou, hartstikke goed. Ik zou het gewoon doen, voor hetzelfde geld is goed. Sterren, we gaan luisteren naar de stem in deze koffer. Dat is deze. Sluiten. Wie hebben we daar gehoord? Ik denk dat het Sven Kokkelman is. Sven Kokkelman. De interviewer. Journalist. Ja, journalist. Ja. Sven Kokkelman, zit hij in koffer 8 voor 12.500 euro? Het antwoord is... fout. Helaas. Jammer. Ja. Niet Sven Kokkelman. Ja. Ja, dan hoop ik voor je dat het niet die andere naam is die je eerst in je hoofd had. Dat zou wel echt balen zijn. Dat zou heel pijnlijk zijn, maar wat er ook gebeurt, we sturen je wel een reiskoffer toe van de Nationale Postcode Loterij. Nou, hartstikke leuk. Veel plezier daarmee en een hele dankjewel. Mooie dag. Dankjewel. Okay. Fijne uitzending. Dag Sterren. Hoi. De 538 Stemmenjacht. We let this the Girl bij 538 om exact 7:15 in de ochtendshow. Een spectaculaire doorbraak in een van de grootste kunstroven van de afgelopen jaren. De beroemde Gouden Helm, die werd gestolen uit het Drents Museum vorig jaar. Die is... Maar ze was er ook ineens. Ja, hij is teruggevonden. Out of the blue, als een duveltje uit een doosje stond hij daar opeens. We gaan erover praten met kunstdetective Arthur Brand, want dit soort zaken volgt hij op de voet. Arthur, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot was voor jou de verrassing dat die helm opeens terecht was? Behoorlijk groot. Ik had een paar zware weken achter de rug. Dus ik dacht, 's morgens, ik ga ergens een kop koffie drinken. En ja. Ik stond nog niet klaar en ik werd gebeld. 5:10 of 10:10 was dat 's ochtends. Nou ja, ik heb die koffie maar laten staan en ik ben naar huis gegaan. Want ja, je weet, dat wordt een hele drukke dag. Ja. Dus het kwam eigenlijk als een donderslag bij heldere hemel, kwam dit nieuws naar buiten. Maar weet jij hoe ze uiteindelijk die helm hebben teruggevonden? Hoe dat gegaan is? Ja, het schijnt dus dat er een deal is gesloten met de verdachten en hun advocaten, dat als die helm terug zou komen, dat dan waarschijnlijk de strafeis van de officier van justitie lager zou worden. Ja. En dat is natuurlijk op zich ook niet zo vreemd, want ja, en als je tegen de rechter moet zeggen van meneer de rechter, we hebben het gedaan, maar u krijgt die helm niet terug. Ja, zo'n rechter die denkt dan ook van, dan zal ik jullie betaald zetten. Dus hoe meer je meewerkt, hoe beter het is uiteindelijk voor je strafeis en voor de straf zelf natuurlijk. Ja, want wat was uiteindelijk het doel van de daders om die helm te stelen? Wilden ze die gebruiken als onderhandeling in andere zaken of werd het een opdracht gedaan? Ja, dat weten we nog niet, dat kan allemaal. Maar meestal wat je ziet is als er goud of zilver of diamanten wordt gestolen, zoals bij het Louvre, dat het toch wel om het omsmelten is. Kijk, als je een gouden helm omsmelt, dan is er geen spoor meer terug naar het oorspronkelijk beroof. En je hebt dan een paar ton goud. Dus ik denk dat dat de reden is geweest. Alleen ja, ze waren binnen 4 dagen al aangehouden na de roof. Ja, en die 4 dagen om dan eerst nog zo'n smelter te vinden en zo'n ding te laten omsmelten. Ja, dat is kennelijk dus niet gelukt. Nee, want even terug naar het moment van de roof. Waren dit professionele daders of hebben ze gewoon heel veel geluk gehad dat het gelukt is? Nee, het waren wel professionele daders. Ze hebben ook wel in het verleden dingen uitgespookt. En ja, op zich is de roof natuurlijk gelukt. Hè. Ze waren binnen een paar minuten weg. Alleen ja, tegenwoordig heb je dat DNA. En ergens hoorde een vrouw 's nachts een geluid. En dat was haar kliko. En dat was vrij ver van het museum. En die ging erin kijken 's ochtends. En daar vond ze een tas met spullen. Ja. Ja, en ze had natuurlijk net gehoord dat die roof er was gepleegd. Dus ja, en zo via dat DNA is uiteindelijk zijn de verdachten opgespoord. Weten we waar die helm al die tijd verbleven is? Nee, dat komt hopelijk nog naar buiten binnenkort tijdens de rechtszaak. Het kan bij iemand thuis hebben gelegen, in een schuurtje of misschien ook onder de grond. Dat wordt ook wel eens gedaan. Er zijn wel wat grappige verhalen over dat dieven iets in de grond verstoppen en dan na jaren weer terugkomen. Dan staat er in één keer een huis. Of dat denk ik, was het nou die boom of die boom? Bomen groeien ook natuurlijk. Oh. En in Ierland heb je een gebied waar een hele beroemde dief bezig was al die jaren. En daar schijnen volgens zijn kompanen nog een heleboel belangrijke kunstwerken in de grond te liggen die ze gewoon niet meer hebben teruggevonden. Ja, dus dat zou met dit ook, met deze helm ook gebeurd kunnen zijn. Er zat wel een deuk in, maar verder is hij, nou ja, hij ziet er op de foto's in ieder geval bijna onaangetast uit. Ja, het is natuurlijk ook een fantastisch voorwerp. Het is 2400 jaar oud, een van de topstukken van de archeologie. Ja, wat ik persoonlijk wel leuk vond is dat ze gisteren deze keer niet op de Nederlandse manier hebben tentoongesteld van achteraf zaaltjes, spruitjes lucht, een lullig tafeltje. Maar nou echt eens een keer van ja. Jongens, we gaan ervoor. Een vitrine waar zo'n mooi doek overheen hing, dat wordt dan weggehaald langzaam. 2 zwapenwapende, een soort paramilitairen erachter, zoals we dat in Roemenië doen, et cetera. Ja. Dus ik vond het dit keer wel leuk om het eens een keer zo te zien. Ja, want jij hebt in het verleden ook wel kunstwerken terugbezorgd, maar die stonden dan gewoon bij jou een 24 uur in de woonkamer. Dat je zei van ik wil er nog even naar kijken en dan geef ik hem terug. Ja, dat was allemaal veel lulliger. Die werden dan afgeleverd in IKEA-tassen, et cetera. En ik heb inderdaad wel eens meegemaakt dat ik dan tegen de politie zei, ja, woensdag krijg ik het terug en dan kreeg ik het dinsdag al terug. En dan hing ik hem stiekem een nachtje aan de muur. Oh. Maar trappen ze niet meer in. Oh, dat doen ze niet meer. Okay. Nee. Hebben we gehad. Hey, maar had jij niet, tenminste ik kan me voorstellen als kunstdetective, dit is natuurlijk een zaak die heeft een jaar lang, die heeft een jaar lang de media heeft die beheerst. Dit had jij natuurlijk ook wel, ja, had hem wel willen hebben, denk ik, die helm. Absoluut, dan had ik hem echt wel een week thuis gehouden. Nee, maar dit is echt de politie en de advocaten geweest. En fantastisch. Maar er komen binnenkort een paar hele mooie zaken aan. Dus, oh ja? Ja, er komen een paar hele hele mooie zaak aan. Maar dit was natuurlijk de grootste zaak die er op dit moment was. En voor Roemenië is het zo fantastisch. En dit is zo'n mooi voorwerp, zo'n belangrijk. Dus het was echt wel een mooie dag gisteren. Want jij bent helemaal niet betrokken geweest in dit hele proces. Nee, dit is echt een deal geweest tussen de verdachte en de politie. Ja. En het Openbaar Ministerie. Ik heb natuurlijk wel de afgelopen anderhalf jaar veel interviews gegeven, waarin ik ook steeds heb duidelijk gemaakt van jongens, maak een deal, geef het terug, want je kunt hier niks mee. Ja. Niemand koopt dit. In Hollywoodfilms zie je nog wel eens zo'n soort Dr. No-type die dan s'nachts naakt door het huis loopt met zo'n helm op of zo en een sigaar in de mond. Maar dat bestaat gewoon niet. Dus je moet er zo snel mogelijk vanaf. Ja. Nog één armband is spoorloos. Denk je dat die nog boven water komt? Nou, die heb ik dus nu wel om. Voor de aankomende week. Maar ik denk dat dat ook zo'n verhaal is, dat hij ook ergens verstopt is. En daar is toevallig net iemand de plantsoendienst overheen geweest. En kunnen ze hem niet terugvinden. Iets zal het zijn. Oké, iets heel knulligs. Ja, soms gaat het gewoon zo. Arthur Brandt, fijn erover gesproken te hebben. Ik wens je een hele mooie dag vandaag. Dank je, jullie ook. En ik denk tot snel dan, hè, als er zoveel aan zit te komen. Sorry? Ik denk tot snel als er zoveel aan zit te komen. Ja, tot snel. Dan nou, we houden je in de gaten. Oké. Okay. Mooie dag. Bye bye. Hoi. Diep in de nacht hoor ik je stem. Voelt het ineens alsof ik bij je ben. Ze zeggen de tijd zorgt ervoor dat het went. Maar geen dag gaat voorbij dat ik niet aan je denk. En soms ben ik bang dat ik vergeet hoe je me aankijkt. Alles wat ik beloof, dat heb ik gedaan. Toch is het los, waarom verder te gaan? Dus ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou, tot het eind van mij. Ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan. Ik woon in de stad, nu bij mijn zus om de hoek. Ik zat van de week nog bij pa op de bank. Hij mist je nog steeds, maar hij doet nog zo lang. En soms ga ik slecht en maar alleen hier in de leegte. Door ik eventjes aan jou dacht. Dus ik fluister je naam heel zacht. En ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Laat je niet gaan, je blijft bij mij, want ik hou van jou tot het eind van mij. Hij is leuk deze plaat. Tot het eind van mei in de ochtendshow. 7 minuten voor 8 uur met straks in het vervolg van dit radioprogramma. Alleen maar leuke dingen. Ja, nou, daar moeten we het straks eventjes over hebben. En ik denk dat we het ook gewoon maar uit moeten gaan proberen. Wat is het? Ja, er staat hier een nieuw kastje in de studio. Oh. En ik heb geen idee waarvoor het is. Hoe heet het kastje? Ja, er staat op Stream Deck. Stream Deck. Dat lijkt me dat iets voor de livestream is. Want wij zijn natuurlijk te zien op televisie. Kanaal nog wat. 538, TV538 en online en weet ik wat. En daar worden we natuurlijk gestreamd. Ja, ja. Nou, er zitten 12 knoppen. Zitten erop. Oh, 12 knoppen? Duw ze alle 12 is het gelijk in. Nee, het zijn er zelfs. Er zitten 15 knoppen zitten. Maar jij weet, noem eens wat het meestal. Kijk, nou, voor de mensen thuis is, wij hebben hier allemaal van die kastjes. En elke knop heeft ook een naam. Weet je wel, hier. Office PC, verkeer, het nieuws, nou, et cetera. TV midden, TV rechts. Ja. Dus er staan ook namen onder die knoppen. Nou, Nou, er zijn van die 15 knoppen branden er 2. Die andere, daar staat niks op. De meest linker knop linksbovenin, daarop staat on air. En de meest rechter knop bovenin, daar staat light. Lights. Nou, dus steeds iets met een verlichting ergens te maken. Druk die eens in, die lights. Dus ik nu doen? Ja, kan. Nee, dat gebeurt eigenlijk niet. Oh, maar nu gaan alle andere knoppen op het... Die gaan aan. Oh, leuk. En dan staat hier bijvoorbeeld Party Extreme. Doe eens Party Extreme. Dat gaat over de ochtendshow. Dit is Extreme. Dit zijn allemaal lampjes. Dan kan ik zeggen Party Extreme uit. Party Extreme uit. En we hebben natuurlijk allemaal van die gewone lampen die ook in de Ziggo Dome hangen bij een concert en zo. En weet ik veel wat. Die gaan allemaal. Slow-mo. Slow-move. Oh, dat is kijken. Space Hype. Oh, dat is leuk. Space Hype. Leuk zeg. Jeetje, ja, je ziet het niet op de radio. Nee, we hebben een rookmachine hier staan. Ik denk als je straks nou even probeert, want als er rook aan is, dan zie je licht veel beter. Ik heb wel last van mijn longen. Dit is Fast Move On. Als je in de auto zit, heb je hier werkelijk waar. Nee, maar niks aan. Nee, ja. Maar dat is dus wat het kastje doet. Maar dat staat hier denk ik voor de House Top 1000. Dat is het natuurlijk. Dat denk ik vanmiddag om 2 uur, hè? Ja. Ik moet zeggen dat ik dit wel een lekker rustgevend effect. Ja. Laten we dit de hele ochtend opstaan. Nee, alsjeblieft niet. Maar ik weet niet of ik nog meer dingen kan bedienen via... Even kijken, wat is dit? Doet die rookmachine het niet? Nee, staat er ergens smoke of fog? Er staat Reset FX Smoke. Ja, doe eens. Ja, doet verder helemaal niks. Wat jammer. Ja. Nee, die werkt niet. Laten we even uitproberen tijdens het nieuws. De smoke is locked. Wat flauw. Maar ik hoor hem wel. Oh, hij begint wel. Oh jee. We stijgen op. Nou, we weten in ieder geval waar het kastje voor is. Maar dat er speciale lichteffecten zijn. Ik denk dat dit ook... Doe het hoor. Oh, de rookmachine staat nu aan. Ik denk dat dit ook het kastje naar de muur is. Straks meer ochtendshow. Het wordt een heel vrolijk Pasen met Albert Heijn. Met onze heerlijke mini-stolletjes in verrassende smaken. Of vers afgebakken mini-broodjes. En wat dacht je van onze kleurrijke swirl croissants in de lekkerste smaakvariaties? Nu 2 voor 1,49. Zo wordt Pasen extra lekker. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965. Paaskorting bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Grando. Lentevol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel. Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk. Vannacht weer wakker gelegen van gesnurk van jezelf of van je partner? Wij lossen het op met een behandelmethode op maat. Maak nu een afspraak voor een kosteloos consult op snurken.org. Slaap lekker. Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding. Maak nu een afspraak voor een kosteloos eerste consult tegen je snurkprobleem. Op snurken.org. Hoeveel kamers heeft Buckingham Palace? Weet je het antwoord of doe je alsof je het weet? In Pokerface beantwoorden 4 kandidaten inschattingsvragen waarbij ze inzetten op hun eigen antwoord. Zit je goed, dan win je. Zit je fout, dan neem je verlies. Of je bluft jezelf naar de winst. Pokerface. Elke werkdag om 7 uur op 6. Ah, de lente. We kunnen weer naar buiten om alles lekker te schuren en te schilderen. Of je kiest klik over. Nieuwe kozijnen zonder te verbouwen. Klik over. Klik. Klaar. Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank. Ben jij de schilderwerk ook zo zat? Klik naar klikover.nl.